Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Саюз з польскім каралём быў складной часткай дыпламатычнага маршу на захад, распачатага Гедымінам у першыя гады кіравання. Лакетак таксама быў свядомы цяжкасці змагання з ордэнам в адзіноце. А здабыць ён хацеў шмат чаго. Найперш вярнуць польскае Памор'е, захопленае крыжакамі ў 1308 годзе, з буйнейшым і багацейшым горадам рэгіёну Гданьскам. Ненавість да нямецкіх крыжакоў-хрысціянаў аказалася мацней за непрыязнасць да паганскага манарха ды ўсе крыўды і страты ад ліцвінскіх наездаў. Каб гэтыя крыўды раптоўна не ўсплылі і не ўскладнілі саюзных адносінаў, было прынятае рашэнне замацаваць дамову шлюбам дзяцей, ужо спраўджаная тактыка Гедыміна. Шлюб польскага каралевіча Казіміра, будучага караля Казіміра Вялікага, з ліцвінскай князёўнай Альдонай Гедымінаўнай у хрышчэнні Ганны, абавязкова перад вачамі каталіцкай Еўропы. Шлюб адбыўся 16 кастрычніка 1325 году у сталічным Кракаве. Хронікі паведамляюць, што пасагам маладой сталі 20 тысяч палякаў, захопленых ліцвінамі падчас рабаўнічых наездаў і цяпер вернутых на радзіму следам за шлюбным картэжам ліцвінскай князёўны. Неўзабаве, бо ўжо ў наступным 1326 годзе справа дайшла да першага выпрабавання польска-ліцвінскага саюзу. Лакетак вырашыў выкарыстаць ліцвінаў, каб палічыцца з яшчэ адным нямецкім ворагам, брандэнбуржцамі, якія непакоілі і паступова акройвалі ягоную дзяржаву з паўночнага захаду. Папярэдні ён заключыў перамір'е з прускімі крыжакамі, каб забяспечыць, па-першае, тыл на час сваёй адсутнасці, па-другое, гарантаваць вольны праход ліцвінам уздоўж ордэнскай мяжы. Гедымін выслаў у падмогу палякам праверанага военачальніка і сваю давераную асобу Давыда Гарадзенскага на чале адборнага атраду ў 1200 вершнікаў. Выправа праходзіла вельмі паспяхова. Нечакана з'явіўшыся ў ваколіцах Франкфурта над Одарам, саюзнікі страшэнна спустошылі ваколіцу. Немцы, у першую чаргу тэўтонскія рыцары, дэталёва апісалі і разгалосілі па Еўропе зверствы ліцвінаў, абвінаваціўшы польскага караля ў змове з язычнікамі супаць хрысціянаў. Хоць сярод ліцвінаў несумненна былі і хрысціяне, напрыклад, іх правадыр, праваслаўны князь Давыд. Па звестках храністаў, ліцвіны вывелі каля 6 тысяч палонных і спалілі 140 вёсак і касцёлаў. На адваротнай дарозе іх правадыр быў забіты, паводле польскага гісторыка 15 стагоддзя Яна Длугаша, мазавецкім рыцарам Анджэем Гостам за ранейшыя крыўды, учыненыя Давыдам Мазаўшанам. Спакон вякоў. Ордэнскі харніст Пётр Дзюсбург – сучаснік гэтай падзеі. Ягоная хроніка заканчыцца якраз у 1326 годзе, так апісаў забойства Давыда Гарадзенскага. Затым войскам пайшоў адзін паляк, які перажываў за такой вялікай разні хрысціянаў. Ён прыкідаўся прыяцелем няверных. У адпаведным месцы і часе у прысутнасці многіх людзей забіў Давыда кашталя нагародні і кіраўніка той вайсковай выправы, які, як казалася вышэй, учыніў веры і вернікам агромністае зло. Паход 1326 году меў шырокі з палітычнымі наступствамі розгалас у Еўропе. З аднаго боку ён прынёс Польшы непрыемнасці, бо саюз з язычнікамі супраць хрысціянаў зашкодзіў рэпутацыі каралеўства, яшчэ праз 100 гадоў яго ўспаміналі на саборы ў Канстанцыі. З другога боку, Лакетак атрымаў канкрэтныя матэрыяльныя набыткі, да яго дзяржавы была далучаная тэрыторыя на пагранічы Велікапольшчы, Памор'я і Сілезіі. Наступны сумесны паход адбыўся ўжо ў 1327 годзе. Тады распачалася вайна Польшы супраць Мазоўша і Ордэна, і падобны Лакетак настойваў на ўдзелі Гедыміна. Аднак у таго да канца году трымаўся мір з рыцарамі, зацверджаны папскімі легатамі. Тым не менш, Гедымін не ўхіліўся ад саюзнага абавязку, ягоныя войскі атакавалі крыжацкага хаўручніка Віскую зямлю, адно з мазавецкіх княстаў, падпісаўшых якраз абарончы саюз з ордэнам. Невыпадкова ліцвінская атака кіравалася менавіта на гэтага, а не на іншага крыжацкага саюзніка Плоцкае княства, бо ў апошнім замужам за князем Ванькам была родная дачка Гедыміна. На зямлю Ванька Плоцкага напаў кароль Лакетак. Два гады пазней, калі крыжакі арганізавалі буйны паход на Жамойц, польскі кароль, верагодна, па ўзгадненню з гедымінам напаў на прусы, і ордэнскае войска было вымушана вярнуцца, каб бараніць сваю зямлю. Гэтая акцыя палякаў мела для іх цяжкія наступствы. Аб'яднаныя ордэнскія і чэшскія войскі занялі добжанскую зямлю, а чэшскі кароль узяў ленную прысягу ад Вацлава Плоцкага. Дзяржава лакетка апынулася нібы ў абцугах паміж двума магутнымі сіламі – ордэнам і чэшскім каралеўствам. У 1330 годзе Гедымін і лакетак зноў выступілі разам вялікім паходам на ордэнскую дзяржаву, на гэты раз асабіста стаўшы на чале войскаў. Лакетак меў яшчэ сваім распараджэнні атрад венгерскіх вершнікаў. Аднак, калі Гедымін на чале сваіх харугваў з'явіўся на моўленае месца, якое было вызначана на варожай тэрыторыі пад Брадніцы ў Хельмінскай зямлі, то не знайшоў там ані лакетка, ані яго войска. Пазней выявілася, што польскі кароль у паход выступіў, але зусім у іншым кірунку. На месца спаткання ён планаваў прыйсці пазней, напэўна разлічыў, што крыжакі гэты час будуць занятыя Гедымінам. Апынуўшыся на варожай тэрыторыі адзін без саюзніка, Гедымін ацаніў такія паводзін лакетка як парушэнне саюзных абавязкаў. Можна здагадацца, якія моцныя словы гучалі ў адрас палякаў, што не ставіліся ва ўмоўленым месцы. Спакон вякоў. Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Калі манархі нарэшце сустрэліся, то напэўна таксама не забракла прыхрых словаў. Масла в агонь падліў камандзір венгерскай атраду, які заявіў, што ён не жадае ваяваць супаць хрысціянаў у саюзе з паганцамі. Справа скончылася, калі лакетак заплаціў кампенсацыю за парушэнне дамовы, кароль Ліцвінаў і Русінаў не дазваляў жартаў са сваім маястатам і павярнуў свае войска дадому. Першы в гісторыі Ліцвінска-Польскі саюз даў сур'ёзную трэшчыну. Магчыма, для Гедыміна больш рацыянальным рашэннем было б стрымаць свой гнеў і скарыстацца з прысутнасці польскіх войскаў, каб разам працягнуць паход і нанесці крыжакам як найбольшую шкоду. А ён дзейнічаў нібыта пад уплывам эмоцый. Аднак уся чыннасць Гедыміна на становішчы манарха супярэчыць такой ацэнцыі. Ён таму і стаў вялікім палітыкам, што умеў стрымацца і абстрагавацца ад эмоцый, прымаючы важныя рашэнні. Вялікі гаспадар і ў тым выпадку пэўна ведаў, што рабіў. Відаць, можна прыхіліцца да меркавання тых гісторыкаў, якія сапраўднай прычынай спынення паходу лічаць пазіцыю камандзіра венгерскай атраду. Немалаважнай таксама была з боку Гедыміна страта даверу да саюзніка. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.